A w ogóle to zapomniałem przywitać wszystkich, a szczególnie gości. Czujcie się tutaj dobrze, jak u siebie. U nas nie ma tematów tabu. Możemy o wszystkim rozmawiać. Jeśli odbywa się to w miłości braterskiej, to każdy temat jest do podjęcia, do czego zachęcam. Skoncentrujmy się już na Bożym Słowie. 90. psalm. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą, z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych. Gdybym zapytał teraz każdego z was, jakie słowa szczególnie utknęły tobie, jakie słowa zwróciły twoją uwagę, myślę, że odpowiedzi by było sporo, że mogłoby tak się zdarzyć, że prawie każdy zwrócił uwagę na jakiś inny werset. I gdy czytałem ten psalm, to stwierdziłem, że tu jest kilka ciekawych myśli. I, że tak powiem, dla każdego coś dobrego. Ja, odnosząc się do pewnych słów zawartych w tym psalmie, chcę skoncentrować się szczególnie na jednym wersecie. Werset 12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I tak, gdy rozmyślałem nad tym psalmem, nad tym, czym chciałbym się podzielić, to może to po raz kolejny jest mówione przeze mnie, ale myślę, że to jest coś, do czego dobrze jest wracać, że przyjdzie nam kiedyś zdać sprawę z naszego życia. Staniemy przed Bogiem i chociaż wydaje nam się to odległe, może jakieś takie mgliste, może dla wielu może być też jakieś trudne do wyobrażenia, czy może są osoby nawet, dla których to jest jakieś takie obce, nierealne, to stojąc tutaj nie pozostaje nic innego, jak tylko mówić, powtarzać to, że staniemy przed Bogiem. Czy tego chcemy, czy nie, czy o tym myślimy, czy nie, staniemy przed Bogiem i Bożym sądem i zdamy sprawę z naszego życia, z naszego szafarstwa jako Boży słudzy. I tak myślę sobie, jak ja patrzę na swoje życie, na to, które już jest za mną przeżyte, te dni, i jak myślę o dniach, które jeszcze są ewentualnie przede mną. I no, ja jestem w określonym wieku, tak? Znaczy, nie w określonym, tylko jestem w wieku, w jakim jestem, tak? Już zbliżam się powoli do 60. Może tego nie widać, a może widać, nie wiem, nieistotne. W każdym bądź razie, jak człowiek patrzy na swoje życie, te 50 kilka lat, to patrzy, że to tak bardzo szybko zleciało, tak? Człowiek się nie obejrzał, no. Tych rzeczy w głowie niby dużo, dużo przeżyć, ale bardzo szybko to przeleciało. I im dłużej żyjemy, tym bardziej widzimy, że to życie szybko mija i że to jest tak naprawdę taka chwila. Musiałbym zapytać osób starszych, sporo starszych ode mnie, domyślam się, że coś takiego powiedzą, że wydaje im się, że to życie szybko przeleciało. Ale jakby nie to jest tu istotne. Ci z nas, którzy już trochę tego życia przeżyli, można by powiedzieć, zbliżają się do swojego końca życia tutaj na tej ziemi. Powinni. Przynajmniej tym bardziej zastanawiać się nad tym, co nieuniknione, nad spotkaniem z Bogiem. Ja to mówię wszystko w kontekście, bo to żebyśmy nie odebrali tego, że my nie chcemy się spotkać z Bogiem, że to jest takie, to jest strasznego, ten sąd. I nie to chcę powiedzieć. Akurat koncentruję się na tym, że przyjdzie nam zdać sprawę z naszego życia po to, żebyśmy zwrócili wzrok na to, jak nasze życie wygląda, ale jednocześnie drugą prawdą jest to, że jeśli jest w nas Boże życie, to w naturalny sposób jest w nas też to pragnienie bycia z Bogiem, z cudownym Bogiem, jest w nas to wołanie cichsze lub bardziej głośne, przyjdź Panie Jezu. Ale wracając do tego patrzenia na nasze życie, gdy jesteśmy młodzi, to myślimy, że może jeszcze długa droga przed nami, że nie wiadomo, ile mamy dni do przeżycia, ile tego życia jeszcze przed nami. Ale prawdą jest, że nie wiemy, ile nam zostało dni, czy mamy lat 10, 15, 20. Nie wiemy, czy będziemy żyć 70, 80, jak sił starczy. Także nie wiemy tego, tak? I w związku z tym, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, powinniśmy być zawsze gotowi na to, że staniemy przed Bogiem. I jak będzie wyglądał to spotkanie, ten sąd? Czy będziemy z podniesioną głową, z radością stali przed Bogiem, ciesząc się, że dobrego biegu dopełniliśmy, dobiegliśmy, że dzieło, które zostało nam zlecone, wykonaliśmy, że nie zmarnowaliśmy naszego czasu. I gdy myślimy o tym, że jest coś przed nami, jeszcze jakieś życie, jeszcze jakieś mamy cele, to myślę, że dobrze by było sobie uświadomić, że ten czas, który jest nam jeszcze dany, ileś tam lat, może 10 lat, może kilka, składa się z dni, z każdego jednego poszczególnego dnia. I gdy czytamy tutaj te słowa, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce, to wskazuje na dzień, na dni. I pytanie jest takie, czy w ogóle zależy nam na tym, żebyśmy byli mądrzy, mieli mądre serca. Jeśli zależy nam na tym, to jest tutaj recepta. Jest prośba do Boga, by pomógł nam liczyć nasze dni, by nas nauczył. Jeśli tego nie umiemy, to żebyśmy modlili się. Panie Boże, naucz mnie liczyć moje dni. I teraz, jak liczyć te dni? Ja myślę, że powinniśmy każdy dzień szanować, traktować jako cenny, jako Boży dar, jako możliwość zrobienia czegoś, co będzie miłe Bogu, co będzie dobre dla ludzi, dla bliźniego, dla brata, siostry. I to jest bardzo ważne, jaki cel nam przyświeca. Co gdzieś tam z tyłu głowy cały czas nam dźwięczy? Czy naszym celem jest podobać się Bogu? Czy naszym celem jest żyć życiem pełnym dobrych uczynków? Czy może, oby tak nie było, ale może celem naszym jest dobrze się bawić, zaspokajać swoje potrzeby, pragnienia, może żądze jakieś. Może i tak być, jest takie niebezpieczeństwo. Także myślmy o tym, że nasze życie to są dni i każdy dzień jest Bożym darem i może różnie wyglądać. I tak jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu, Pan Bóg decyduje o pewnych rzeczach. Pan Bóg kreuje często tą rzeczywistość wokół nas, sytuację, ale jest wiele rzeczy, na które mamy wpływ. I to, co do nas należy, jest naszym zadaniem i jest wezwanie, żeby dobrze to zadanie wypełniać, czyli mieć właściwie ustalone cele i zakasywać codziennie te rękawy przysłowiowe i licząc na Boga, wiedząc, że to nie w naszych siłach jest nadzieja zwycięstwa, tylko w Bogu, róbmy to, co możemy zrobić, by stanąwszy przed Nim w dniu sądu, móc usłyszeć: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Tak jak mówiłem, jest tutaj kilka cennych myśli, dlatego zachęcam do przeczytania sobie tego psalmu i przeanalizowania go na spokojnie w domu, bo jest to wartościowe słowo, ale z tymi dniami to akurat mnie tak dotknęło i chciałem się tym podzielić. Jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień, mój, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Czy szanujemy ten czas, który dostaliśmy od Boga? Mam nadzieję, że tak, ale takie pytania czasami są potrzebne, żeby sobie je zadać. Ten psalm też jest, zawiera wiele słów o radości, o chwaleniu Boga, o patrzeniu na Boga. I mamy taką ideę, żeby na początek nabożeństwa zawsze padły słowa, które kierują nasz wzrok na Boga, wskazują na Jego wielkość, wspaniałość, po to, byśmy robili to, co jest słuszne, właściwe i dobre, czyli dziękowali Mu, chwalili Go, wielbili Go. I myślę, że wielu z nas nie potrzebuje takiego nastrojenia się, bo już jesteśmy nastrojeni, by to robić, bo tak wygląda nasze życie i jesteśmy zawsze gotowi do tego, albo prawie zawsze. Ale może niektórzy z nas potrzebują skierować nasze myśli do Boga, nasz wzrok duchowy na Niego i uczcić Go tak, jak Jemu jest to należne, czyli w pokorze, z wdzięcznością, głosząc Jego dzieła, Jego dobroć i wielkość. Amen. Powstańmy, proszę, módlmy się, śpiewajmy pieśni na Bożą chwałę i ku zbudowaniu jedni drugich. Dzięki, Ojcze, że w Twojej łasce wielkiej dajesz nam kolejny dzień przeżywać. I tak się modlę o to, żeby dla każdego z nas to był dobry dzień, w którym, gdy wieczorem będziemy się kłaść, będziemy mogli dziękować za ten dzień, za to, co mogliśmy zrobić dobrego. Jeśli zrobiliśmy coś niewłaściwego, że mamy tą możliwość, żeby pokutować, odwrócić się, przyjąć lekcję, żeby tego więcej nie robić, bo chcemy tego, co jest miłe w Twoich oczach, co jest dobre dla innych. Proszę, Ojcze, zmienię nasze serca, pomóż nam liczyć nasze dni, żebyśmy posiedli mądre serca. Potrzebujemy Ciebie i proszę, Ojcze, pomóż nam, każdemu z nas, dokonywać dobrych, mądrych wyborów. Dzięki, że jesteś pośród nas, słyszysz nasze modlitwy, wiesz o nas wszystko i nic Tobie nie umyka. Dzięki, Ojcze, że mamy Ciebie, że mamy siebie nawzajem i że mamy też ten czas tutaj zgromadzenia się. Amen. Thank you. Mamy pośród nas gości różnych, ale między innymi gościa, który przejazdem z Bydgoszczy do Białogóry akurat jest tutaj. I zapraszam Roberta, brata naszego kochanego, żeby krótko się podzielił tym, co ma na sercu. Witam Was, kochani, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Brat Adam mnie zaskoczył, bo przyjechałem z myślą, żeby mieć społeczność z Wami w Duchu Świętym i żeby uwielbiać Pana i słuchać słowa, a nie dzielić się, ale kiedyś był taki zwyczaj właśnie, że jak ktoś przyjeżdżał, to proszono go o słowo i nie spodziewałem się, że brat Adam właśnie tutaj zaskoczył mnie. Ale jeśli żyjemy z Chrystusem, to Chrystus w nas z nadzieją chwały, tak? I chlubimy się tylko Jego świętym imieniem i jesteśmy tutaj, żeby szukać Jego oblicza, tak? I wsłuchiwać się w to, co mówi do nas. I myślę, że Bóg jest Bogiem ładu i harmonii. To, czym się dzielił Adam na początku z psalmu 90, o tym, że dni człowieka są jak trawa, że umykają chyżo, że nasze życie jest jak świeca na wietrze, jak mgła poranna, że jest kruche, tak? Że jesteśmy kruchymi naczyniami, że jesteśmy glinianymi naczyniami i Pan Bóg nas każdego dnia formuje tak, jak On chce. Nie zawsze nam to się podoba. I tak przez chwilę zastanawiałem się, z czym się z Wami podzielić. I myślę, że Pan Bóg skierował, Duch Święty, moje serce, moje oczy na ostatnią księgę, ostatni rozdział, 16 werset, czyli Księga Objawienia, 22 rozdział, 16 werset. To jest słowo od naszego Pana, Jezusa Chrystusa, do nas, do oblubienicy swojej. Jeśli ktoś nie jest jeszcze oblubienicą Jezusa Chrystusa, to dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj dzień zbawienia, bo my nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Mój starszy syn mówi, tato, ty miałeś już 36 lat, jak poszedłeś za Jezusem, oddałeś Mu swoje życie, mam jeszcze czas. Ja mówię, Mikołaj, nie masz czasu. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Ty nie wiesz, co jutro przyniesie, czy się jutra w ogóle doczekamy, czy ty się doczekasz. A jeśli głos Jego usłyszycie, mówi słowo, nie zatwardzajcie serc waszych, tak jak w dniu pokuszenia, gdy lud Boży był w czasie wędrówki przez pustynię kuszony. Pan Bóg ostrzegał. I dla niektórych to już było ostatnie ostrzeżenie. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył Wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem korzeniem i rodem Dawida, gwiazdą jasną, poranną, a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. I 20 werset. Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy Wam wszystkim. Tak się kończy Słowo Boże. Jak w obliczu tego słowa, które Pan Bóg mówi do nas, w obliczu tego, co mówił brat Adam, tak? To, co śpiewaliśmy, to, co jest wyświetlane, że chlubimy się tylko Jego imieniem i szukamy Jego obecności, że staramy się o Królestwo Boże każdego dnia. Ja tutaj stając przed Wami czuję się niegodny, bo Pan Bóg zna moje serce, oczyszcza je każdego dnia. I gdy w Mateusza czytamy, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, współczesne tłumaczenie bardziej do mnie trafia, które mówi szczęśliwi, świadomi swojej nędzy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Gdy jestem świadomy swojej nędzy, tylko w Chrystusie Jezusie jest moja nadzieja. Tylko Jego krew sprawia, że mogę swoje szaty brać codziennie, że mogę każdego ranka wstawać i wołać, Panie Jezu, zmieniaj moje serce, moje myślenie, moje życie, stawiaj straż przed moimi ustami, żeby nie raniły, ale też, żeby mówiły prawdę, bo miłość nieobłudna, kochani, to jest mówienie prawdy. To jest trudne, ale czasami, gdy widzimy, przeglądamy się w zwierciadle Słowa Bożego, które prześwietla nas jak rentgen i pokazuje, jaki jestem, jacy jesteśmy. I mogę tylko wołać, Panie Jezu, ratuj, Panie Jezu, pomóż, Panie Jezu, zmień. I Paweł powiedział, że zanim wejdziemy do Królestwa Bożego, musimy przejść przez wiele ucisków. Powiedział, że nie tylko mamy przywilej w Niego wierzyć, ale mamy też przywilej cierpieć na Niego. Że kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będzie znosił. Wiecie, pójście za Jezusem to jest właśnie to, nie że dźwigamy czyjeś krzyże, ale swój krzyż. Gdy przyglądamy się właśnie zwierciadle słowa, to widzimy, jacy jesteśmy, a jakimi Bóg nas chce uczynić i upodobnić do swojego Syna umiłowanego. Dlatego potrzebujemy karmić się Słowem Bożym, bo nie mamy znikąd innego prawdziwego objawienia Boga, jak tylko ze Słowa. I Bóg do nas mówi, bo czasami byśmy chcieli usłyszeć Boga, tak? Panie, przemów do mnie, chcę usłyszeć Twój głos. Ale gdy pochylamy się nad Jego Słowem, zawsze słyszymy Jego głos i to jest prawdziwy głos. Inne głosy mogą nas wprowadzić w błąd, bo zwodnicze jest serce ludzkie i złe. I czasami to, czego pragniemy, się dzieje, tak? Ale to nie zawsze jest wolą Bożą. Dlatego tutaj słyszymy Jego głos. Jesteśmy Panną Młodą, tak? Jesteśmy Hadassą, Esterą, która przygotowuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Ona przygotowała się dla Achaszwerosza. My przygotowujemy się dla Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę to On nas przygotowuje na spotkanie ze sobą. I to jest Jego praca przez Ducha Świętego w nas. Jeśli ktokolwiek jeszcze nie poznał Jezusa Chrystusa, jeśli ktokolwiek jeszcze nie jest Mu posłuszny, bo wiara bez posłuszeństwa jest tylko pustym gadaniem, pustym życiem. Apostoł Paweł powiedział, że Pan Jezus jemu powiedział, że ma przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Bez posłuszeństwa Słowu nie jesteśmy wykonawcami, tylko słuchaczami, którzy przeglądają się i odchodzą niezmienieni. Dlatego spotykamy się. Oni spotykali się, jak czytamy na początku Dziejów Apostolskich, każdego dnia na nauce apostolskiej, na łamaniu chleba, na modlitwie, tak, na społeczności ze sobą. Takie mieli pragnienie. I teraz pytanie, czy dzisiaj, ponad 2000 lat później, oblubiennica nadal ma takie pragnienie spotykać się ze sobą, aby Jezus Chrystus był uwielbiony. Czy to przepełnia nasze serca? Czy patrząc na ten świat wokoło, na tych ludzi, którzy nas otaczają, na naszych bliskich, tak? Bo Pan Jezus mówi, nie przyniosłem pokój, ale miecz. Nasze rodziny są podzielone. Często mamy wrogów we własnych domach. Często musimy każdego dnia, wiecie, na gdzieś w świecie ludzie prześladowania mają, tracą życie, tracą dobytek, wszystko. My może nie mamy takich prześladowań, ale jeśli Duch Boży jest w Tobie, to każdy, kto nie ma tego Ducha Bożego, a ma innego ducha, bo nie można być niczyim. Albo jesteśmy pod panowaniem Jezusa Chrystusa, albo pod panowaniem złego. Każdego dnia doświadcza prześladowań, tak? I teraz jak zareaguję? Czy odpowiem w złości i w gniewie? Czy tak jak Pan Jezus, jak baranek prowadzony na rzeź, będę błogosławił wrogów nieprzyjaciół moich? To jest coś, czego sami nie potrafimy nigdy zrobić, ale to jest działanie Ducha Bożego, ta miłość agape, ta miłość, która nie pochodzi z nas. Nie chcę przedłużać, bo ja tutaj jestem tylko gościem. I chciałbym zakończyć też Słowem Bożym, bo ono ma moc. Moje słowo nie ma żadnej mocy, ale zawsze chciałbym, żeby Boże Słowo było początkiem i końcem. Na końcu Księgi Kaznodziei Salomona wysłuchaj końcowej nauki całości. To jest ostatni rozdział, ostatnie wersety. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną czy dobrą czy złą. Amen. W sumie Pytanko jest, co dzieci będą teraz robiły? Czy jest jakiś plan? Małżonko? Idą na spacer. Dobrze, dobrze. To bardzo proszę, dzieci udadzą się tam, gdzie mają się udać. Poproszę brata Andrzeja o usługę słowem. Brat z Bydgoszczy tak jakby powiedział już prolog do mojego wykładu, a w sumie się nie umawialiśmy. Także dzisiejszy wykład będzie również o oblubienicy, o jedności, jaka występuje między Chrystusem a Jego Kościołem, ale również jakie występują pewne analogie właśnie między Kościołem Chrystusa a małżeństwem. I chciałbym was prosić, drodzy, otwórzmy może Jana, 3 rozdział, a wersety od 1 do 11. Na początku chciałbym omówić nowonarodzenie, które jest właśnie niezbędne, żeby stać się tą oblubienicą. I odczytamy sobie może wspólnie tutaj te wersety. Jana, 3 rozdział, a wersety od 1 do 11. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z ducha i z wody, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał, jakże się to może stać? Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzimy, to świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jak czytaliśmy w tych wersetach, żeby ujrzeć Królestwo Boże i żyć razem z Chrystusem, niezbędny jest aspekt nowonarodzenia. Nikodem rozpoznał w Chrystusie obiecanego Mesjasza, ale czy to wystarczyło, żeby być zbawionym? Można założyć, że Nikodem żył i postępował według prawa. I z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Był nauczycielem w Izraelu, jak przed chwilą czytaliśmy, a więc osobą mającą szacunek i reputację. Z pewnością mógł o sobie powiedzieć, że jest dobrym człowiekiem, że wypełnia przykazania, służy w świątyni, czyta zwoje prawa i się do nich stosuje. Na pewno nie był bałwochwalcą, czy założnikiem, czy złodziejem. I już sam fakt, że rozpoznał Chrystusa, może sugerować, że Nikodem miał szczere serce. Obawiał się jednak jawnie spotykać z uwagi na wykluczenie ze społeczności Sanhedrynu. Dlatego przychodził pod osłoną nocy, gdy nikt go nie widział. Bał się mówić o swoich przekonaniach. Czy dzisiaj, drodzy, w niektórych społecznościach nie jest inaczej? Niektóre ugrupowania religijne przypominają tamte czasy, gdzie mówienie o boskości Chrystusa jest źle widziane i łączy się właśnie z wykluczeniem, a potem ostracyzmem. Wiele osób w obawie przed wykluczeniem trwa w kłamstwach różnych organizacji. Pan Jezus doskonale sobie o tym wszystkim zdawał sprawę. On doskonale o tym wiedział i dlatego powiedział mu: jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli nawet nie może ujrzeć, nie mówiąc już, że się tam znajdzie. A jak Nikodem na to zareagował? Przed chwilą czytaliśmy. Czy człowiek może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Takie właśnie pytanie zadał. O czym to świadczyło? Świadczyło o tym, że Nikodem nie zdawał sobie zupełnie sprawy, co to jest nowonarodzenie. Jak wiele osób dzisiaj zadaje podobne pytanie. Jak wiele osób tkwi w różnego rodzaju sektach i religiach, jednak ich stosunek i relacje z Synem Bożym są bardzo wątpliwe. Jak wiele osób podających się za chrześcijan potrzebuje narodzić się na nowo i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, ale tego prawdziwego, tego z Biblii. Sam Pan Jezus powiedział, że nikt, ale to nikt, nie może przyjść do Ojca, jak tylko właśnie przez Niego. Czym jest zatem to nowonarodzenie? Nowonarodzenie to, można by tak w najkrótszy sposób powiedzieć, to przyjście do Chrystusa, to wiara w Niego, wiara w zbawczą moc krzyża, to wiara, że Chrystus jest Bogiem. Żaden anioł, żadne inne, nawet najdoskonalsze stworzenie nie mogło złożyć tej ofiary, co Pan Jezus. Tylko sam Bóg, który objawił się w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żadne stworzenie nie mogło przecież dokonać nowego przymierza. Niektórzy dzielą Biblię na Stary i Nowy Testament, a Boga na Boga Starego i Nowego Testamentu. Niektórzy nawet mówią, że Bóg z tego Nowego Testamentu jest lepszy, bo On jest takim Bogiem pełnym miłości, a ten ze Starego Testamentu jest Bogiem okrutnym. Ale, drodzy, jest tylko jedna Biblia, Starego i Nowego Przymierza. I jest tylko jeden Bóg, który te przymierza ustanowił. Co Pan Jezus odpowiedział Nikodemowi? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tutaj w tej wypowiedzi woda symbolizuje oczyszczenie i śmierć poprzedniego życia. Podczas zanurzenia wiemy, że zostawiamy w tej wodzie jakby całą naszą starą osobowość, grzebiemy ją w tej wodzie niejako, a wynurzając się jesteśmy już innym człowiekiem. Oczywiście to ma wymiar symboliczny, taka metanoia, taka przemiana zachodzi w naszych umysłach już dużo wcześniej. Chrzest jest jakby tylko symbolem, do kogo należymy. Podobnie jak panna młoda w starożytnym Izraelu wybierała, zgodziła się na swojego przyszłego oblubieńca, a wypicie wspólne wina było jakby takim symbolicznym wyrażeniem zgody na ten związek. Ale tak naprawdę wiemy, że ta decyzja u nich zapadła już dużo wcześniej, zapadła w ich sercach. Nowonarodzenie z ducha to uświadomienie sobie tych prawd, o których mówimy, że Chrystus umarł za nas, że jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale Panem i Bogiem. I pięknie to ujął ewangelista, który napisał, apostoł Paweł, nie ewangelista, w pierwszym liście do Koryntian, a 12 rozdziale i 3 wersecie. Będę odczytywał z UBG. 1 Koryntian 12:3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Czy mówimy Jezus, czy mówimy Pan Jezus? Zobaczmy, jakie to ważne. Nie, że niby to tylko jedno takie słowo. Ktoś może powiedzieć, wierzę w Jezusa, ale w jakiego Jezusa my wierzymy? Czy On jest dla nas naszym Panem, naszym Bogiem, czy tylko traktujemy Go instrumentalnie jako trampolinę do nowego świata, jak to robią właśnie Świadkowie Jehowy na przykład? Uznanie Jezusa Panem jest uznaniem Go Bogiem. To Bóg Ojciec pociąga do swojego Syna swoim Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mój Ojciec go nie pociągnie. Zobaczmy, co Pan Jezus powiedział do Piotra, jak ten nazwał go Synem Bożym i odczytajmy może wspólnie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, a 17 werset. Mateusza 16, 17. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. To Ojciec swoim Duchem Świętym objawia te sprawy. Nikt inny, żaden człowiek, żaden anioł. Pan Jezus również przyrównał nowonarodzenie do wiatru i powiedział, tak jak czytaliśmy wcześniej, wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Podobnie jak wiatr, którego nie widzimy, tylko słyszymy jak wieje, nie wiemy skąd przychodzi. Podobnie jest z Duchem Świętym, który nie wiadomo kiedy i w którym momencie pociąga nas do Chrystusa. Podczas Pięćdziesiątnicy uczniowie słyszeli właśnie odgłos tego wiatru. Zobaczmy może jeszcze raz razem i odczytajmy Dzieje, 2 rozdział, a wersety od 2 do 4. Dzieje 2, 2, 4. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Pamiętamy, że podobnie jak Bóg stwarzał człowieka, tchnął w jego nozdrza ten dech, ten powiew jakby wiatru, który jest w Biblii określony po hebrajsku jako ruach, a po grecku pnoes, czyli to tchnienie, ten oddech albo wiatr. Tak było podobnie właśnie podczas nowonarodzenia w Wieczerniku, gdzie ten wiatr, jak czytaliśmy, występował. W wyniku nowonarodzenia i zmianie, jaka zachodzi w człowieku, szczególnie w sercu człowieka wierzącego w Pana Jezusa, Uzmysławiamy sobie, że staliśmy się nowymi, innymi ludźmi, mamy nowe pragnienia i potencjał od Boga do nowego życia. Dzięki nowemu narodzeniu między chrześcijaninem a Panem Jezusem tworzy się taka unikalna, wyjątkowa więź. Ale kiedy to następuje? Właśnie wtedy, jak uświadomimy sobie, że sam Bóg stąpił z nieba i umarł za nas, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Nikodem najwyraźniej się nawrócił. Narodził się na nowo, bo jak pamiętamy, później stanął w obronie Chrystusa przed Sanhedrynem, a po jego śmierci wraz z Józefem z Arymatei wziął pod swą pieczę jego zwłoki i zorganizował pogrzeb. Pewne apokryfy donoszą, że najprawdopodobniej poniósł męczeńską śmierć z rąk Żydów. Ta więź z naszym Panem jest tak silna i tak głęboka, że Słowo Boże mówi, iż Chrystus jest w nas, a my w Nim, że jesteśmy z Nim złączeni w jedno. W Ewangelii Jana jest zanotowany właśnie taki werset Jana 14:20, który mówił sam Pan Jezus, że w tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. O jakim dniu pisał Jan? Najwyraźniej właśnie o tym, jak się na nowo narodziliśmy. Wtedy poznajemy, czujemy coś, czego nikt nie jest w stanie nam zabrać, czego wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy. Czy pamiętamy, jak rodziliśmy się na nowo, zalani łzami, jak dziecko, które się rodzi, jak przepełniała nas radość i miłość do Syna Bożego, jak sobie uświadomiliśmy, ile Chrystus dla nas zrobił, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo potrzebujemy Jego łaski. Wtedy następuje taka silna relacja między nami a Chrystusem, taka właśnie silna więź. Biblia porównuje tą więź do relacji i jedności Boga Ojca z Synem, Syna ze swoim Kościołem oraz małżeństwa, które Bóg ustanowił. I chciałbym teraz troszeczkę na temat właśnie tego małżeństwa powiedzieć. Już na samym początku Biblii widzimy, podczas stworzenia człowieka, że Bóg objawił nam się w swojej mnogości jako Echad Elohim, gdzie użyte są wyrazy w liczbie mnogiej, takie jak uczyńmy, nasz obraz, nasze podobieństwo, jeden z nas, stąpmy, pomieszajmy, tak jak my i tak dalej. Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, że Bóg może objawić nam się w wieloraki sposób. Użycie liczby mnogiej zakłada obecność minimum dwóch osób w istocie Boga, i nie da się tego obejść żadną jakąś taką gramatyczną ekwilibrystyką, jak próbują to zrobić niektóre sekty, sugerując, że tego typu sformułowania to tak zwany pluralis majestatis. Co to oznacza ten pluralis majestatis? W słowniku jest taka formułka, że jest to stosowanie liczby mnogiej w celu podkreślenia jakby swojej godności. Często było to stosowane przez różnych monarchów. I można to unaocznić takim przykładem. Prowadząc na przykład jednoosobową firmę turystyczną, niektórzy posługują się tym pluralis majestatis, przedstawiając siebie w liczbie mnogiej, co dodaje niejako rangi tej firmie. Jest to taki zwrot, można powiedzieć, grzecznościowy, ale też i często stosowany. Przykład. Mimo że firma jest osobowa, pisze się na przykład takie zwroty jak czekamy na Państwa, cieszymy się z Waszego przyjazdu, obiekt został przez nas przygotowany. Wtedy ludzie myślą, że cały zespół pracuje, żeby ich urlop się udał, A nie tylko jedna osoba i w oczach tych ludzi ta firma zyskuje jakby taki większy prestiż. Jednak Bóg nie potrzebuje jeszcze bardziej się wywyższyć, stosując jakieś różne ludzkie triki. Na przykład w Starym Testamencie ani razu żaden król izraelski nie użył tej formy. Dlatego wszystko wskazuje, że podczas stwarzania i w wielu innych miejscach w Biblii Bóg z kimś rozmawia. Bóg, stwarzając człowieka, mężczyznę i kobietę, stworzył ich na swój obraz, jako dwie niezależne osoby. W Księdze Rodzaju są zapisane te słowa. Zobaczmy proszę może do Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, a werset 26. I prosiłbym nie zamykać Biblii, bo będziemy jeszcze właśnie z tego rozdziału korzystać. Zostańmy przy Księdze Rodzaju. Rodzaju 1:26. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Wyraz nasz obraz pokazuje, że człowiek w pewien sposób odzwierciedla jakby istotę Boga. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę na Boga podobieństwo. I z pewnością nie chodzi tu tylko o sferę duchową, w sensie umysł i serce, lub ducha i duszę. Podobieństwo to też cechy, jak wiemy, które Bóg nam wszczepił, a które sam przejawia, takie jak miłość, sprawiedliwość, mądrość, dobroć. Oczywiście przez niedoskonałość, którą człowiek utracił, utracił również i możliwość doskonałego odzwierciedlania tych cech. Wyraz podobieństwo też nie oznacza, że z wyglądu jesteśmy podobni do Boga w sensie fizycznym, tak jak przedstawiają to niektóre obrazy w kościołach, że Bóg jest siwy, stary i z taką długą brodą. I zobaczmy może werset 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. A więc mężczyzna i kobieta jest obrazem Boga, jak przed chwilą czytaliśmy. Powyższe wersety poprzez pewne analogie dają nam możliwość głębszego wejrzenia w istotę Boga. Mężczyzna i kobieta to dwie niezależne osoby, ale jedno ciało. Każda z tych osób posiada ducha i w tym duchu, jednym duchu miłości są połączeni. W dalszym ciągu są to dwie osoby, ale już w oczach Boga jedno ciało. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Bóg w swoim opisie dał nam pewien obraz odniesienia, pewien model swojej istoty. Na obraz Boży jesteśmy stworzeni. I zobaczmy może jeszcze Rodzaju, trzeci rozdział, a werset 22. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się jak jeden z nas. Jak jeden z nas. Czyli mężczyzna i kobieta, zwróciliście uwagę, jak jeden z nas, tu też występuje liczba mnoga. Człowiek, czyli mężczyzna i kobieta złączeni w duchu miłości, stanowią dwie osoby, ale jedno ciało. Bóg Ojciec i Syn Boży, chociaż stanowią dwie odrębne osoby, łączy ich Duch Boży w miłości, zarówno Duch Ojca, jak i Duch Syna. W Ewangelii Jana Pan Jezus wypowiada takie oto słowa: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. A w 1 Jana, 4 rozdziale, a 8 wersecie jest zanotowane: kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Tutaj Jan wyraźnie podkreśla, że Bóg jest miłością, a przecież wiemy, że jest również mocą, sprawiedliwością, mądrością. Jednak z tych cech największa jest miłość, która spaja. On jest miłością. Niektórzy twierdzą, że Adam i Ewa tak bardzo kochał Ewę, że dał się skusić na ten owoc zakazany, zdając sobie sprawę z konsekwencji, jakie poniosą. Nie chciał jej zostawić samej z tym problemem. Ponadto stanowili jedno ciało, byli razem na dobre i na złe. Ale to już jest jakby osobny temat. Zobaczmy, kochani, teraz obrazy jedności Chrystusa i chrześcijanina na podstawie małżeństwa, jak to opisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, a wersety od 22 do 33. Spróbujmy razem przeczytać może. Efezjan, 5 rozdział, wersety 22 do 33. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. I będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Jakiego rodzaju jednością charakteryzuje się małżeństwo? Dobre małżeństwo powinno charakteryzować się w myślach, uczuciach, woli. Małżeństwo jest uważane za tak mocny i silny związek, że w wielu społeczeństwach małżonka po ślubie zaczyna nosić nawet nazwisko swojego męża. I tak podobnie jest również i w Polsce, i z nami. Chociaż, drodzy, potocznie jesteśmy nazywani chrześcijanami i tak się nazywamy, to poprawna nazwa określona w Nowym Testamencie za pomocą greckiego słowa Christianos od Christos, nie wiem, czy dobrze wymówiłem, oznacza Chrystusa, czyli osoby nowonarodzone są Chrystusowe, a nie chrześcijanie. One należą do Chrystusa. Nazwa chrześcijanin pochodzi od chrztu, a my nie należymy do chrztu, tylko do Chrystusa, prawda? Tak się niestety w Polsce utarło i tak jest w niektórych właśnie tutaj naszych przykładach Pisma Świętego. Jest więc tak, że w świetle Biblii chrześcijanie, czyli Chrystusowi, to ludzie należący w sposób jednoznaczny i niepodzielny do Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Chrystusowi i to Jemu się oddaliśmy, i Jemu służymy, i do Niego należymy, do nikogo innego. Kiedyś służba, może za czasów jeszcze niewolnictwa, albo jak była służba w starożytnej Polsce, to nosiła takie odpowiednie uniformy, żeby można ich było od innych odróżnić. Mieli oni nawet taki tak zwany przydział barwy, czyli odpowiedniego stroju w odpowiednim kolorze. Jak oni szli, to na przykład z daleka można było powiedzieć: o, idą Radziwiłłowi, albo idą Kołłątajowi, albo Kmicicowi. A my jesteśmy, kochani, Chrystusowi, bo to Jemu podczas chrztu oddaliśmy swoje życie. Jesteśmy u Niego na służbie, zostaliśmy ochrzczeni w Jego imię i Jemu służymy. Jesteśmy więc Chrystusowi. Zastanówmy się, co możemy powiedzieć o związku chrześcijanina i Pana Jezusa Chrystusa na podstawie właśnie tej jedności małżeńskiej. W wyniku zaręczyn przyszła panna młoda, radykalnie zmieniała swój tryb życia. Tak było w Izraelu, w starożytnym Izraelu. Teraz już od tego momentu zaczyna się oczekiwanie, aż pan młody przybędzie i zabierze ją do uprzednio przygotowanego domu. Pamiętacie słowa Chrystusa, jak powiedział, że idę, żeby przygotować wam miejsce. Od tego momentu ta panna młoda już nie jest zainteresowana innymi kandydatami. Swoje życie oddała i związała ze swoim oblubieńcem. Chrześcijanin jest silnie związany ze swoim panem, jak przyszła żona jest związana ze swoim mężem. W wyniku związania chrześcijanina z Chrystusem następują zmiany w życiu wierzącego człowieka. Jakie to zmiany? Zmiany w zachowaniu, zmiany w trybie życia, zmiany w poglądach i postawie. I można powiedzieć, że taką podstawą małżeństwa jest wierność, poświęcenie, oddanie. Trzeba być kompromisowym w niektórych wypadkach. Każdy, kto jest żonaty, wie, jak te sprawy wyglądają. Tak jak Pan poświęcił się dla nas i położył za nas swoje życie, tak chrześcijanin, odwzajemniając miłość Chrystusa, powinien oddać się Jemu w poświęceniu i posłuszeństwie. Dlatego Bóg tak bardzo nienawidzi rozwodów. Rozwód jest jakby zaprzeczeniem wartości, które On już na samym początku ustanowił. Innym obrazem jedności chrześcijanina i Chrystusa jest obraz krzewu winnego i latorośli. Zobaczmy, proszę kochani, Jana 15 rozdział, a wersety od 1 do 5. Jana 15 rozdział, wersety od 1 do 5. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Tutaj, kochani, obraz krzewu winnego i latorośli pomaga nam jeszcze lepiej zrozumieć, co to znaczy być w jedności z Chrystusem. Co to znaczy latorośl? Jak donosi nam encyklopedia, to inaczej młody pęd roślinny lub młoda roślina, ale jest też inne znaczenie, oznacza dzieci lub potomka. Jeżeli stajemy się osobami nowonarodzonymi w Chrystusie, to również jesteśmy Jego dziećmi, co Pan Jezus niejednokrotnie podkreślał. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa jako Jego dzieci, co nie znaczy, że teraz wszystko wolno. Przed chwilą czytaliśmy, że każda latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, co zostaje? Jest odcięta. Ojciec odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza. I już tylko chociażby po tym samym jednym wersecie można się zorientować, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony, to w pewnym sensie jest taka fałszywa definicja, prawda? Kluczem jest co? Wydawanie owocu. Jeżeli wydajemy plugawy owoc, to możemy po prostu zostać odcięci. Tylko trwanie z Chrystusem zapewnia nam życiodajne soki krzewu, które przepływają przez latorośle i przez nie przychodzi wszelkie życie. Dlatego trwanie w Chrystusie przynosi duchowe życie dla nas. Dlatego ważna jest społeczność, którą stanowimy tutaj jako Kościół. Dojrzewamy razem, wydając te owoce, które podobają się Bogu. Trwanie w Chrystusie oczyszcza nas. Trwanie w Chrystusie powoduje, że przynosimy duchowe owoce, bo Chrystus w nas działa. Trwanie w Chrystusie powoduje, że jesteśmy zdrowymi duchowo uczniami Pana, mającymi wciąż nowe siły do pracy. I trwanie w Chrystusie powoduje, że jesteśmy z Nim złączeni, jak latorośl jest złączona z krzewem. Ta jedność z Chrystusem jest tak silna, że Pan Jezus mówił, że wierzący w Niego chrześcijanie spożywają Go aż do tego stopnia. I zobaczmy proszę Jana, 6 rozdział, a wersety od 51 do 58. Jana 6 rozdział, 51-58. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia? Powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca. Tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Tak jest ten chleb, który stąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. W tym wersecie sam Chrystus tak mocno utożsamił się ze swoimi uczniami, że potem ostrzegał i mówił, że odrzucenie Jego uczniów jest również jakby odrzuceniem samego Pana, a przyjęcie Jego uczniów jest przyjęciem Pana. Jest to zanotowane w Mateusza 10 rozdziale, a gdzieś 40 wersecie i może ja już zacytuję. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Tak jak chrześcijanin staje się jedno z Chrystusem, tak Chrystus jest jedno z Ojcem. Nasza duchowa siła jest w Chrystusie, a Chrystus w Ojcu i jesteśmy w Nim złączeni. Jeszcze jednym niezwykłym obrazem jedności chrześcijanina i Pana Jezusa jest obraz żywego organizmu, o czym pisał apostoł Paweł w Efezjan w 1 rozdziale, a 22 i 23 wersecie. I zacytuję, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkim napełnia. Jedność Kościoła i Pana Jezusa nie jest jednością tylko organizacyjną, jednością wynikającą z jakiegoś wspólnego projektu. Ale jedność tą tworzy sam Chrystus zamieszkujący w sercu każdego z nas. Nie ma takiej mocy we wszechświecie, która byłaby w stanie zerwać tą więź i miłość, jaka jest między Panem Jezusem a chrześcijaninem, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Może spróbujmy jeszcze raz odczytać to razem, powoli kończę. Rzymian 8 rozdział, a wersety 38 i 39. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jedność z Chrystusem jest wynikiem naszej wiary w Niego. Naszym obowiązkiem jest poznawać Go i utwierdzać się w zbawieniu, które stało się naszym udziałem. Nakaz Chrystusa, żeby w Nim trwać, wymaga od nas angażowania naszej woli, przyjmowania Go z wiarą i podporządkowania się Jego Słowu. Można powiedzieć, że przez wiarę w Chrystusa jesteśmy jakby przyklejeni do Niego, jak dwie kartki papieru są razem ze sobą połączone takim mocnym klejem. Nie idzie tego oderwać. Wyraz hebrajski, tłumaczony w niektórych przekładach Biblii na złączy, oznacza klej lub skleić. Więc mąż i żona są sklejeni, zespoleni w jedno, podobnie jak Kościół i Chrystus. Jest też taki popularny slogan w języku polskim, jak na przykład widzimy dwie osoby mające się ku sobie, to co mówimy? Że kleją się do siebie, tak, czy nie? Czy bracie, siostro, kleisz się do Chrystusa? Czy jesteś do Niego przyklejona? Te wszystkie analogie, o których dzisiaj mówiliśmy, będąc w ciele Chrystusa, oznaczają, że sprawiedliwość Chrystusa i zwycięstwo Chrystusa staje się naszą sprawiedliwością i naszym zwycięstwem. Zasługi Chrystusa i dziedzictwo Chrystusa stają się również naszymi zasługami. Wielkość i wspaniałość zbawienia, jakie Chrystus nam dał, jest tak ogromna i tak chwalebna, że przekracza granice naszego pojmowania, granice naszych definicji, które moglibyśmy powiedzieć. Podobnie jak małżeństwo w oczach Boga jest święte i stanowi jedno ciało, tak samo my z Chrystusem stanowimy jedno ciało na wieki. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Panie Boże, nasz wiekuisty Ojcze, Panie Jezu Chryste, my tu zgromadzeni z pokorą naszych serc ponownie zwracamy się do Ciebie, żeby Ci podziękować za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie, które przewyższa nasze wyobrażenia. Dziękujemy, że spośród milionów ludzi nas wybrałeś, żebyśmy stanowili z Tobą jedność na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje spisane słowo, dzięki któremu wiemy, jak mamy żyć, jak mamy postępować w tym szatańskim, niegodziwym świecie, oczekując na Twoje przyjście. Dziękujemy Ci, Boże, za zbór braci, gdzie możemy się wspólnie umacniać w Twojej jedności. Prosimy Cię, Boże, o Twoje błogosławieństwa dla nas i wybaczenie naszych grzechów, jak i my nasze grzechy innym wybaczamy. Amen. Pozostańmy jeszcze stojąc, proszę. Słuchając tych słów, zwracając uwagę na w sumie najważniejszą rzecz w życiu człowieka, czyli narodzenie z Boga i przejście ze śmierci do żywota, czyli do życia wiecznego. I tak myślę o naszych najbliższych albo o ludziach, których znamy już od lat i modlimy się o nich i głosimy im Ewangelię. I z jednej strony wiemy, że to Pan Bóg pociąga, Pan Bóg przemawia, Pan Bóg dotyka i czasami jest tak, że ktoś słucha dziesiątek kazań i nic, i po prostu ma oczy zamknięte i nic nie widzi i to życie w nim się nie pojawia. I w którymś momencie, nie wiemy dlaczego akurat teraz, nagle oczy się otwierają, serce się zmienia, życie tej osoby się zmienia. I chociaż O pewne osoby modlimy się od lat, szczególnie pewnie o tych z naszych najbliższych, którzy są niezbawieni. To jeśli naprawdę nam zależy na tym, to nie będziemy ustawać po pierwsze, a po drugie ta modlitwa będzie zawsze, jakby to powiedzieć, taka gorąca. To nie będzie tak, że chociaż ponieważ modliliśmy się już tyle razy, to teraz powiemy to tak po prostu tak od niechcenia i tak, żeby tylko powiedzieć, w ogóle bez zaangażowania serca. Także mam nadzieję, że modlimy się gorącym sercem o zbawienie naszych najbliższych czy innych. Ale tak sobie myślę o tych, którzy słuchają tego Bożego głosu, w sensie mają możliwość słuchania Go, słuchają kazań różnych, czy naszego zwiastowania im Ewangelii i mogą sobie myśleć, myślę, że tak może być, Panie Boże, to jest Twoje dzieło, żebyś Ty sprawił, żebym ja uwierzył. Ja tutaj w sumie czekam. Ty to zrób. I z jednej strony jest tutaj pewna właściwość, prawidłowość, że jest to właściwe podejście, że to Pan Bóg musi uczynić to w nas, to chcenie, to pragnienie, dać to nowe życie. Ale jeżeli słyszymy Boży głos, to jest tutaj do nas wyzwanie, byśmy odpowiedzieli na ten Boży głos. I gdy słyszymy, że dzisiaj jest dzień zbawienia, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc, ale odpowiedzieli na Boży głos, to kieruję te słowa do tych, którzy świadomie nie wybierają Boga, bo nie widzą zasadności, nie widzą potrzeby, nie mają tego pociągnięcia. Ale chcę właśnie wskazać na to, że słysząc te różne wezwania, to jest właśnie do Ciebie Boży głos. I może dzisiaj jest ten moment, kiedy powinieneś powiedzieć Bogu tak, wybieram służenie Bogu, a nie swojemu własnemu ja. I nie robimy raczej takich wezwań, że jeśli ktoś chce oddać swoje życie Bogu, niech podniesie rękę i jak podniósł rękę, to cieszymy się, że jest już zbawiony. Tego nie robimy, bo to są... ja nie mówię, że to jest złe ogólnie, ale nie zawsze musi być też dobre. To, co się dzieje w sercu, w umyśle człowieka, gdy słyszy Boży głos, to jest coś, co nie potrzebuje specjalnej oprawy. To może być się wydarzyć w domu, na łące, gdziekolwiek, w pociągu. Także my tutaj nie możemy zdecydować, jak to ma wyglądać. Ale po tym wszystkim, co powiedziałem, przepraszam, że tak długo, chciałbym wezwać nas, zachęcić do modlitwy gorącej o naszych najbliższych, o ich zbawienie. I żebyśmy też my nie ustawali w tym. Czy chcemy wznieść taką modlitwę? No to pomódlmy się razem, zachęcam. Ojcze nasz, prosimy o Twoje działanie w sercach naszych najbliższych. Nie chcemy ustawać w modlitwie i w tej gorliwości, wiedząc, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby człowiek narodził się na nowo, oddał swoje życie Tobie i należał do Ciebie i miał życie wieczne, miał nadzieję życia wiecznego i mógł spędzić wieczność w Twojej obecności, w najlepszym miejscu, jakie jest możliwe. Prosimy, Ojcze, dotykaj serc, poruszaj, przemieniaj i niech rodzą się na nowo z Ducha Świętego, to, o czym dzisiaj słyszeliśmy, żeby mogli ujrzeć Królestwo Boże i zobaczyli, jak cennym, jak wielkim, jak niewyobrażalnym, wspaniałym jest Królestwo Boże, jest życie wieczne i jakim wspaniałym jesteś Ty, a jakim marnym jest te rzeczy ziemskie, przemijające, które często nas pociągają, ale tak naprawdę nie ma w nich prawdziwej wartości, a na pewno nie wartości wiecznej. Dzięki Ojcze, że dzisiaj też jeszcze jest cały czas łaski i jest czas zbawienia i jest możliwość przyjścia do Ciebie. Dzięki Tobie Ojcze za to. Amen. Siądźmy proszę. Czy mamy w planach jeszcze pieśni? Tak, to zaśpiewajmy jeszcze. Thank you. dużo stania dzisiaj. Pozostańmy stojąc. Poproszę brata Sławka. Jak co tydzień w naszej społeczności wspominamy dzieło Pana Jezusa na krzyżu, które zostało nam przybliżone w tym, co Pan Jezus ustanowił jako pamiątkę, gdy po wieczerzy wziął chleb, łamał, rozdawał uczniom, mówiąc, żeby brali ten chleb, że to jest Jego ciało i żeby czynili to na Jego pamiątkę. I my też to czynimy, łamiemy ten chleb, podajemy jedni drugim, jemy z tego chleba, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. I zawsze staramy się dziękować za to, co Pan Jezus uczynił, że to jest Jego dzieło, Jego miłość, a my z wdzięcznością możemy to przyjąć i wyrażać tą wdzięczność nie tylko słowami, ale przede wszystkim naszym życiem codziennym. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że otworzyłeś nam drogę, drogę do życia wiecznego. Dzięki za krew Twoją, która zmywa doskonale nasze grzechy. Jeśli je wyznajemy, jeśli się odwracamy, jesteśmy w doskonały sposób obmyci i czyści i bielsi niż śnieg. I możemy z pokojem w sercu, z podniesionym obliczem, wzniesionym, wpatrzonym w Ciebie, patrzącym na Ciebie, możemy kroczyć przez nasze życie w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty nam to umożliwiłeś. Dziękuję Ci również, Boże, za tą krew, którą przelałeś na krzyżu, za to, że się zdecydowałeś pójść na krzyż, aby ją przelać za nasze przewinienia, za nasze grzechy, które popełnialiśmy i które zdarza nam się jeszcze czasami popełnić, Boże. Również za naszą cielesność, Panie, Ty również za to zmarłeś, za to niosłeś krzyż, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty dałeś tą cudowną obietnicę, że przyjdzie taki czas, czas zmartwychwstania, czas zwycięstwa, kiedy przemienisz nasze ciała, te ziemskie tutaj, w których jeszcze musimy przebywać, w których jeszcze musimy żyć, aby były to ciała zmartwychwstałe, Panie, gdzie będziemy mogli pójść do Ciebie, do Twojego Królestwa w nich, Panie. Dziękuję Ci za tą wspaniałą obietnicę, którą przekazałeś nam, którą powiedziałeś nam, że ona jest pewna i my co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, Panie, że tak się stanie. Dlatego już dzisiaj, przebywając tutaj wspólnie na naszym spotkaniu, składamy Ci za to podziękowanie. Dziękuję Ci też, Ojcze, za nowonarodzenie, za to, że dałeś nam nowego człowieka poprzez Ducha Świętego, którego udzielasz bez miary. Boże, faktycznie bez Ciebie nic nie możemy zrobić. I dziękuję Ci za to, że Ty nas w tym utwierdzasz, ale też przekonujesz, abyśmy szli za Twoim głosem, Panie, i wydawali owoce. Chwała Tobie niech płynie z naszych serc. Prosimy Cię, abyśmy w pokorze i w powadze spożywali tą wieczerzę, do której nas przeznaczyłeś. Amen. Amen. Na początek zapraszam tych, którzy będą pili z tych kieliszków, do których rozlewamy, a na koniec tych, którzy z kielicha będą chcieli. Zapraszam. Pozdrawiamy też tych braci z tych społeczności. Przekażcie goście, proszę, że pozdrawiamy naszych braci i siostry oczywiście. No braci to tak się mówi, braci, a ma się na myśli braci i siostry. Przynajmniej ja tak czasami mam. A propos praktykowania braterstwa, miłości braterskiej, I chciałem tylko przypomnieć, bo my to już wiemy, ale tak przypomnieć i zachęcać, żeby miłować się w praktyczny sposób. I jest to dla nas, nie wiem co pierwsze postawić, czy obowiązek, czy przywilej, one gdzieś tam, no trzeba by się zastanowić, co jest ważniejsze, ale na pewno jest to dla nas i przywilej, i obowiązek, byśmy miłowali się nawzajem, a jest to też przyjemność, tak, jeśli możemy coś zrobić dobrego dla brata, siostry, to daje nam to radość i róbmy tego jak najwięcej i teraz też w rozmowach zachęcajmy się, budujmy. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś ogłoszenia, może coś w międzyczasie? Nie ma. No to na ten czas. Okej, okay. Wszyscy słyszeli, tak? Asia, było słychać? No. Jak? A, no to jeśli by ktoś chciał, miał na sercu odwiedzić siostrę Basię, która jest w domu seniora, może to uczynić, ale najpierw trzeba się skontaktować i umówić na tą wizytę. A to numer... Czy siostra Tereska, czy Asia mają, tak? Czy ja może nawet teraz? Adres. No, damy radę. Jak dla chcącego nic trudnego. Okej, no to miłujmy się. Amen.